شب بخیر کوچولو، به نام خدای آسمون زیبا و پرستاره. سلام عزیزای دلم، بچه های خوشگلم، خوبین ستاره های روی زمین؟ امشب میدونین شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است. این ولادت فرخنده رو به شما و بزرگترها تبریک میگم. بچه ها، پدر یا مادر کدومی که از شما پرستارن؟ خوش به حالتون، خوش به حال همه پرستارا. آخه فردا روز پرستاره، پس اگه عزیزانتون پرستارن، حتما از جانب عوامل سازنده شب بخیر کوچولو بهشون تبریک بگیم. خوش به حالشون، یک کار مقدسی دارن. بریم سر وقت شکلات قرمز. چند روزی بود که پدر بزرگ امیر علی کمی بیمار شده بود و برای همین در بیمارستان بستری بود. بچه ها، امیر علی خیلی دلش برای پدر بزرگش تنگ شده بود. دوست داشت پدر بزرگش رو ببینه، اما هر وقت که پدر و مادرش میخواستن به ملاقات پدر بزرگ برن، امیر علی میگفت من نمیام بیمارستان. آخه بچه ها میدونین، بین خودمون باشه ها، امیر علی از بیمارستان رفتن میترسید. اون فکر میکرد دکترا و پرستارا همیشه توی جیب لباس سفیدشون آمپول و قرص و شربت‌های تلخ دارن. برای همینم برای ملاقات پدر بزرگ به بیمارستان نمیرفت. جونم براتون بگی، وقتی مامان و بابا به بیمارستان میرفتن، امیر علی پیش خاله نسرین میموند. یه روز بعد از ظهر مامان کنار امیرعلی اومد و گفت پسرم، من و بابا داریم میریم ملاقات بابا بزرگ، امروز خاله نسرین خونه نیست که پیشت بمونه، برای همین تو هم همراه ما بیا، مگه دلت برای بابا بزرگ تنگ نشده؟ امیرعلی گفت چرا مامانی، دلم تنگ شده آخه. مامان گفت دیگه آخه نداره، آماده بشو که هرچی زودتر بریم. اینجوری شد که امیرعلی اون روز برای ملاقات پدر بزرگش به بیمارستان رفت. پدر بزرگ از دیدن امیرعلی خیلی خوشحال شد، گفت به به، ببین کی اومده. امیرعلی کجا بودی عزیزم؟ اونجا رو نگاه کن، توی اون یخچال سفید یه عالمه آب میوه و کمپوت برات نگه داشتم. امیرعلی در یخچال سفیدو که باز کرد گفت وای بابا بزرگ، خوش به حالتون، چقدر خوراکیای خوشمزه. بچه ها، در همین موقع خانم پرستاری با روپوش سفید وارد اتاق شد. امیرعلی تا خانم پرستار رو دید، یواشکی پشت یخچال قایم شد تا خانم پرستار اون نبینه. خانم پرستار که قرصهای سفیدی رو برای پدر بزرگ آورده بود گفت وقت خوردن قرصتونه، خدا رو شکر امروز حالتون خیلی بهتره. وقتی پدر بزرگ قرصاشو خورد، خانم پرستار میخواست از اتاق بره که چشمش به امیرعلی افتاد. خانم پرستار ایستاد و دست توی جیب لباس سفیدش کرد. امیرعلی با خودش گفت ای وای، حالا خانم پرستار چی از تو جیب لباسش بیرون میاره؟ حتما آمپوله. عزیزای من، امیرعلی میخواست از ترس چشماشو ببنده که خانم پرستار از توی جیب لباس سفیدش یه شکلات قرمز بیرون آورد. بعد لبخندی زد و گفت چه پسر خوبی، اینم یه جایزه برای این پسر که به عیادت پدر بزرگش اومده. امیرعلی که خیلی تعجب کرده بود پرسید شما توی جیبتون شکلات دارین، یعنی شربت تلخ و دارو ندارین؟ خانم پرستار که از حرف امیرعلی خندش گرفته بود گفت: نه پسر خوبم، من که جیبم داروخانه نیست، عوضش کلی شکلات رنگی دارم. آخه میدونی من بچه‌ها رو خیلی دوست دارم، برای همین هر وقت خانم کوچولو یا آقا کوچولوی نازی رو میبینم بهش یه شکلات شیرین و خوشمزه میدم. حالا نمیخوای شکلاتت رو بگیری؟ امیرعلی شکلات قرمز رو گرفت و تشکر کرد. کمی که گذشت امیرعلی و مامان و بابا از پدر بزرگ خداحافظی کردن تا به خونه برن. توی راه خونه امیرعلی شکلات قرمزش رو که توی جیبش گذاشته بود بیرون آورد و گفت: مامانی، از این به بعد هر وقت خواستیم برای عیادت پدر بزرگ به بیمارستان برین منم میام. من اشتباه فکر میکردم، دکترا و پرستارا خیلی مهربونن. بابا گفت: پسرم، دیگه لازم نیست برای دیدن بابا بزرگ به بیمارستان بریم. خدا رو شکر آقای دکتر گفتن فردا بابا بزرگ مرخص میشه، فردا میرم دنبالش و بابا بزرگ رو میارم به خونه. انشالله همه بیمارانی که در بیمارستان هستن هر چه زودتر صحیح و سالم به خونه برگردن. در ضمن شما میدونین که دکترها و پرستارا خیلی مهربونن، اونقدر شما رو دوست دارن که اگر خدای نکرده یک کوچولو مریض بشین، هر کاری از دستشون بر بیاد براتون انجام میدن تا شما خوب بشین. خب راستی گلای نازم، چه خوبه تو این شبهای زیبا برای همدیگه آرزوهای قشنگ بکنیم. بیاین امشب با هم دیگه دعا کنیم هر جا مریضی هست زودتر خوب بشه. قربون اون دستای کوچولوتون برم، قربون دعا کردنتون برم. خب دوستتون دارم، یه عالمه روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار. Love.